In de show gaan we het hebben over gezondheidszorg. Ja, en over osteopathie. Wat is dat? Kennen we dat? Maar in een gesprek met Mariska de Vries wordt alles haar fijn uitgelegd. Wat is osteopathie? Ik ga daarover praten met Ivo van Dijk. Hij is osteopaat. De eerste vraag heb ik eigenlijk al gesteld. Wat is osteopathie? Heeft iets met botten te maken? Of? Osteo is eigenlijk... Wat is osteopathie? Ik ga daarover praten met Ivo van Dijk. Hij is osteopaat. De eerste vraag heb ik eigenlijk al gesteld. Wat is osteopathie? Heeft iets met botten te maken? Of? Osteo is eigenlijk een vertaling voor bot, zeg maar. Pathie is pathos. Dat betekent eigenlijk pijn. Dus botpijn. Dus je zou eigenlijk veronderstellen dat dat dan met de botten te maken heeft. Alleen osteopathie kijkt iets verder dan spieren en botten. Wij bekijken eigenlijk het gehele lichaam op bewegingsverliezen. En de mobiliteit van bijvoorbeeld botten, spieren, maar ook organen, interne organen. En de relaties die ze met elkaar hebben. Ja, dus ja. En iemand komt bij u met een klacht. Dan gaat u kijken waar die klacht vandaan komt. Of behandelt u alleen de plek waar de klacht zit? Of kijkt u naar het hele lichaam? Nee, daarin onderscheidt osteopathie zich denk ik van andere therapieën. Natuurlijk bekijken we de plek van de klacht. Bijvoorbeeld als je een schouderklacht hebt, kijken we natuurlijk ook naar de mobiliteit van de schouder. Maar we kijken ook verder in het lichaam waar bewegingsverliezen zijn. Die dus invloed kunnen hebben op de klacht in de schouder bijvoorbeeld. En welke klachten komen mensen vaak bij u? Ik zie regelmatig mensen met nek-schouderklachten. Maar ook bijvoorbeeld hoofdpijn of maag- en darmklachten. Je vaak nek- en schouderklachten hebt, RSI of spanningsklachten. Vaak wordt er gezegd, het is spanning, hè? Dat is natuurlijk een heel andere benadering, of niet? Ja, het is een andere benadering, ja. Vaak zie je dat er dan toch wel iets anders in het lichaam niet helemaal lekker beweegt. Waardoor die spieren zich eigenlijk gaan aanspannen. En dat kan bijvoorbeeld onder invloed van spanning zijn. Maar vaak zegt men van je zit niet goed, je hebt geen goede houding. Bij RSI moet je ook dan je houding aanpassen of wat vaker even opstaan en een rondje lopen. Ja. Wat is dan de oorzaak? Want u zegt als de lever niet goed beweegt, dan kan je schouderklachten krijgen. Mm-hmm. Maar kan de lever bijvoorbeeld niet goed bewegen omdat je verkeerd zit, omdat je een verkeerde houding hebt? Ja, dat zou zomaar kunnen. Dus daar kan het ook vandaan komen? In het Westen hebben we natuurlijk heel veel zittend werk. En daar staat heel vaak zeg maar weinig beweging tegenover. En juist beweging is goed om de bewegelijkheid in de buik bijvoorbeeld. Maar alles soepel te houden. Om soepel te houden inderdaad, ja. Anders gaan die glijvlakken met elkaar verkleven. Of in ieder geval tegen elkaar aanschuren. Wordt wat droger, kan wat irritatie ontstaan. Waardoor dus inderdaad die klachten kunnen ontstaan. Maar wat is het verschil met een fysiotherapeut? Wat doet een osteopaat anders dan een fysiotherapeut? Een fysiotherapeut beperkt zich eigenlijk tot het bewegingsapparaat. Dus dat zijn de botten en de spieren. En een osteopaat die bekijkt eigenlijk het lichaam in zijn geheel. Ook de dus organen. Daar komen de interne organen bij. Ook de schedel die komt erbij. En de relaties die ze met elkaar hebben. Ja, bent u zelf wel eens onder behandeling geweest bij een collega? Dat is heel toevallig. Op dit moment eigenlijk zit ik midden in een behandeling. Voor het heel toevallig schouderklachten. Die zijn ontstaan. Tenminste, die zijn naar boven gekomen na een 3 dagen schilder in huis. Een beweging die je anders nooit maakt natuurlijk. Precies. Ja, niet een beweging die je heel vaak maakt inderdaad. En mijn schouder die deed op een gegeven moment na een aantal dagen heel erg pijn. Ik kon er niet op liggen. Zoveel pijn deed het eigenlijk. En toen ben ik na een week of 2 maar eens naar een collega gegaan. Of hij eventueel voor mij wat kon betekenen. En wat constateerde deze collega voor diagnose? Het is heel toevallig, maar bij mij zat inderdaad de spieren waren verhard. En daar zaten heel veel afvalstof in. Dus wellicht de overbelasting. En daarbij de lever, zeg maar, bij mij, die bewoog niet goed. En dat had ook een ander orgaan kunnen zijn? Dat had ook bijvoorbeeld een nier kunnen zijn of een dikke darm, inderdaad. Ja. Bij mij was het heel toevallig de lever, waardoor afvalstoffen eigenlijk in de schouder bleven zitten. En waardoor dus die pijn ging ontstaan. En dan heb je even een collega nodig, want jezelf behandelen is lastig. Helaas wel, hè? Ja. Jezelf onderzoeken en behandelen, dat is wat minder makkelijk inderdaad. Ja. Als mensen meer willen weten over osteopathie of over uw praktijk, dat ze eventueel bij u wel eens terecht willen, waar kunnen ze meer informatie vinden? Dat komt op de website, dat is www.ivo-osteopathie.nl. En ze kunnen me natuurlijk ook gewoon vrijblijvend contacteren via een mobiele telefoon bijvoorbeeld. Wordt uw behandeling vergoed door het ziektekostenverzekering? Behandelingen worden vergoed. De meeste ziektekostenverzekeraars die vergoeden een gedeelte van de behandeling. Dus daar zou je je polis even op na moeten kijken. Dan moet je aanvullend verzekerd zijn. Vanuit de aanvullende verzekering inderdaad. Ja. Even kijken of dat er wel of niet onder valt. Want hoeveel kost een behandeling per keer? Een behandeling is per keer €85.

interpret interpretation. Someone to follow, someone to look to, someone to hold you. While you search for liberation on the road to salvation. To expend us, what if it ends us? Determined determination, frustrated, we're a frustrated nation. No one to follow, no one to look to, no one to hold you. Starving in desperation on the slow, steady road to hell. In de late avond. En ja, Blue Bittersweet. Clouseau ervoor met ik wil niet dat je weggaat. Wie wel eigenlijk, hè? We gaan het zo meteen hebben over toename van meldingen van discriminatie van mensen met een handicap. Hoe zit dat? Waarom gebeurt dat? Je hoort het straks na Teddy Pendergrass met Turn Off the Lights. Tonight I'm in a romantic mood, yeah. Let's take a shower, shower together. I'll wash your body, you wash mine, yeah. Special treat, you're so sweet. Turn off the lights and let's let's get cozy. See, you're the only one in the world that I need. I wanna love you all over. Ouderwetse Philly Soul hier bij De Late Avond op jouw lokale omroep. Turn off the lights, Teddy Pendergrass. Volgende onderwerp, laatste onderwerp voor vandaag, is niet zo romantisch. Het gaat namelijk over de toename van meldingen van discriminatie van mensen met een beperking. Dat is beter dan een handicap, hè? Ja, hoe zit dat? Wat is er gebeurd? De meldingen komen binnen bij Radar. Je hoort meer in een gesprek met... Opnieuw Mariska de Vries. Het aantal discriminatiemeldingen van inwoners met beperking in de politieeenheid Rotterdam is met 59% toegenomen. Daar ga ik over praten met Rob Witte. Hij is van de organisatie Radar, die zich bezighoudt met discriminatie en waar u ook discriminatie kunt melden. Heeft u enig idee hoe het komt dat er meer meldingen zijn? Ja, we vermoeden. Hè, er is geen onderzoek. Ik ben teamleider onderzoek, dus dan hoor ik eigenlijk te zeggen, er is geen onderzoek naar gedaan. Maar er is wel onlangs een campagne geweest om meer aandacht te krijgen voor de discriminatie van mensen met een beperking. Onder andere ook het College voor de Rechten van de Mens heeft zich daar erg voor ingezet. Dus we vermoeden, en dat zie je wel vaker, als er dan een zeer publieke campagne is geweest, dat je daardoor ook meer meldingen mensen denken krijgt. Van, goh, ik heb hier al een tijd last van, maar ik zal het nu eens melden. Ja, en inderdaad. En van, ik wist niet eigenlijk dat ik daar in mijn recht sta om daar tegen in te gaan. Kunt u wat voorbeelden geven? Waar gaat het bijvoorbeeld om? Ja, dat kan, het kan gaan over op de arbeidsmarkt. Hè, dat mensen, terwijl dat voor hun functie niet van belang is, toch worden afgewezen omdat ze een bepaalde beperking of chronische ziekte hebben. Het bekendere voorbeelden zijn gebouwen die voor mensen met een beperking niet toegankelijk zijn. En dat is inmiddels wel dat eigenlijk dan geregeld moet gaan worden. Dus dat wordt ook... Is in de wet ook vastgesteld dat dat moet? Ja. Ja, dus er zijn allerlei voorzieningen waar mensen met een beperking moeilijk naar binnen kunnen komen. Maar het kan ook bijvoorbeeld zijn, ik hoorde laatst ook een voorbeeld voor het openbaar vervoer of de buurtbus, die dan particulier is. En, niet aangepast op een rolstoel bijvoorbeeld. Ja, en dat iemand met een beperking ook, met een invalide wagen, en niet in de bus wel zou kunnen meekomen, maar dat het te lang duurt en dat ze daarom iemand niet meenemen. Wat doen jullie met de meldingen die bij jullie binnenkomen? Gaan jullie daarmee aan de slag of is het alleen een melding? Nee, vroeger had je nog wel een onderscheid tussen een meldpunt waar je het alleen kon droppen en that's it. Bij de antidiscriminatievoorzieningen zoals Radar, daar wordt je klacht opgenomen en dan wordt er ook het gesprek aangegaan met wat wil je eigenlijk met de klacht. Sommige mensen willen alleen maar de melding maken van dat ze iets mee hebben gemaakt. En bij anderen is het toch ook vaak kijken van hoe kunnen we daar nou dat oplossen. Een oplossing voor vinden. En in uiterste gevallen, je kunt ook altijd bij de politie discriminatie melden, hè, want het is strafbaar. Maar ja, wij zitten vaak ook in het voorstadium dat of het nog niet zo duidelijk is, of het is toch eerst een kwestie van dat je ook niet meteen bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt je relatie met de baas meteen wil verstoren. Ja. Maar dan kijken we wel dat we dan het gesprek aan kunnen gaan. En vaak is het ook niet allemaal hartstikke bewust en dergelijke. En dan zie je dat gesprekken en dergelijke helpen om de situatie te verbeteren. Om alle neuzen één kant op te krijgen. Nu zei ik wel in het begin van het gesprek dat het met 59% is toegenomen, de meldingen van mensen met discriminatieklachten met een beperking. Maar hoe groot is het aantal eigenlijk? Want daar heb ik nog geen cijfers van. Heeft u die wel paraat of is dat een hele lastige vraag? Dat is wel even opzoeken. Het is wel zo dat de meeste cijfers zijn toch altijd voor mensen met vanwege hun herkomst of huidskleur. Dat is toch wel ruim meer dan de helft van alle klachten gaan daarover. Ja. Het is wel zo dat er zo'n 50 klachten hier in de regio, dat is dan niet alleen Vlaardingen, Schiedam of zo, maar die gaan over zaken rond beperking. Ja, nou dat is toch wel behoorlijk wat. Ja, uit onderzoek ook wel weten is dat de verwachting ook steeds meer is dat mensen als ze het meemaken ook de klachten indienen. Echt een melding doen. Dat ze wat meer weten. Maar het is nog steeds zo met discriminatie dat het vermoeden bestaat dat de daadwerkelijk voorkomen incidenten van discriminatie veel vaker voorkomen veel hoger dan, liggen dan wij registreren op basis van meldingen. Ja, oké. Als mensen melding willen doen of hulp willen we krijgen nadat ze hun melding hebben gedaan bij het oplossen van een probleem, ze kunnen bij u op de website terecht, neem ik aan? Ja, www.radar.nl. En anders ook even googlen naar Radar Antidiscriminatievoorziening. En dan kom je op de juiste plaats terecht. En daar kun je ook een app downloaden om het nog toegankelijker te maken om een klacht in te dienen. Om via de app te melden. Zo'n klacht komt dan bij ons terecht en dan nemen wij contact op. Dus. Prima. Ik hoop dat het niet nodig is, maar voor het geval dat weten mensen nu waar ze terecht kunnen. Ik dank u hartelijk. Ik sprak met Rob Witte over de toename aantal meldingen discriminatie door inwoners met een beperking. En met deze bijdrage van Mariska de Vries komt er een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Dank je wel voor je gezelschap, ook vanavond weer. Goed, maandag ben ik er weer met een nieuwe aflevering van De Late Avond. En dan hoop ik dat je er weer bij bent. En dat we weer een gezellige afsluiting maken van de dag. Tot besluit van de show Eilie Brothers en Summer Breeze. Omdat eigenlijk de zomer begonnen is. Zo na hemelvaart gebeurt dat tenslotte. Hè? Ik wens je een mooie nacht. Ga je slapen wel trusten. Tenminste als je niet naar de herhaling luistert. En ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je uiteraard een hele goede wacht.